पे हाथों से खिलाओ ताऊमल। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया।